Amos, Kabanata 8. Ipinakita naman sa akin ng Panginoong Yahweh ang isang basket ng prutas. Sinabi niya, Amos, ano ang nakikita mo? Isa pong basket ng prutas, sagot ko. At sinabi sa akin ni Yahweh, dumating na ang wakas ng Israel. Ang pagpaparusa sa kanila'y di ko na maipagpapaliban pa. At sa araw na iyon, malulungkot na awitin ang maririnig sa palasyo. May mga bangkay na naghambalang sa labas at maghahari ang katahimikan. Pakingganin niyo ito kayong sumisikil sa mga nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pagdiriwang. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabbath para maipagbili namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng madayang takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Bibilhin namin upang maging alipin ang mga mahihirap sa halagang isang pilak at ang mga nangangailangan ay sa halagang katumbas ng isang pares na sandalyas at ipagbibili namin ang ipanang trigo. Sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi ko na mapapatawad ang masasama nilang gawa. Magkakaroon ng lindol sa lupa at mananangis ang bawat isa. Mayayanig ang buong bayan. Tataas, bababa ito na tulad ng ilog Nilo. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Yahweh, lulubog ang araw sa katanghaliang tapat at magdidilim sa buong maghapon. Ang iyong kapistahan ay gagawin kong araw ng kapighatian at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panaghoy. Pipilitin ko kayong magsuot ng panluksa at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na iyon ay magiging mapait hanggang sa wakas. Sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ng taggutom. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit iyon ay hindi nila matatagpuan. Dahil sa matinding pagkauhaw na ito, mawawala ng malay tao ang magagandang dalaga at ang malalakas na binata. Ang mga sumusumpa sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan sa Samaria, ang mga nagsasabing sa ngalan ng Diyos ng Dan at sa ngalan ng Diyos ng Beersheba, sila'y mabubuwal at hindi na makakabangon pa.